سانس لیا تو نفس اس کے ساتھ ہو گیا, اور نفس اس کے ساتھ ہونے کے بعد اس کی کارکردگی لگ گئی. آپ جو اس کو خواہش سے روک, خواہش جو ہے جب آدمی نابالغ کی بھی خواہش ہے اور اس کے بھی اعمال ہیں اور اس کے اچھے اعمال بھی ہیں برے اعمال بھی ہیں, تو اس لیے نابالغ پر جو ہے تو شریعت کی قید نہیں ہے. تو اس کا پھر کیا حال ہوگا جی, شریعت کی قید نابالغ پر نہیں ہے اور وہ پوری کارکردگی کر سکتا ہے, تو اس کے نیکی اور گناہ کا پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ مولوی تو فیض صاحب بتایا نا جی کہ وہ گناہ بھی کر رہا ہے نیکی بھی کر رہا ہے. گناہ گناہ کا معاشرے پر, اس کی ذات پر معاشرے پر اثر آ رہا ہے, نیکی کا بھی اس کی ذات پر معاشرے پر اثر آ رہا ہے. تو اس مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ جی مولوی بدلہ صاحب بتایا جی, بیٹھے ہم. حضرت نابالغ ایمان کا مکلف تو نہیں ہے, لیکن وہ ایمان لائے تو ایمان قبول ہے, جب وہ ایمان قبول ہے تو اعمال بھی قبول ہے. اس کا شعور نہیں ہے اور اس سے اس کی جان اور معاشرہ خطرے میں بھی ہے اور فائدہ بھی لے سکتا ہے, تو اس کے کیا ترتیب ہے؟ اس کو مکلف نہیں ہے تو اس کو کیسے چھوڑا جائے گا بغیر بریک کے؟ گاڑی کو ایکسلیٹر دے کر بغیر بریک کے چھوڑا جائے؟ ہاں یہ بات ہے نا, یہ بات ہے. ماشاء اللہ بیٹھے ہیں کہ جب تک نابالغ ہے اور غیر مکلف ہے, غیر مکلف اس پر ذمہ داری نہیں ہے, تکلیف نہیں دیا گیا ہے. جب تک غیر مکلف ہے تو اس کی ساری ذمہ داری اس کے والدین پر ہے, اس کی اچھائی برائی کی ساری ذمہ داری اس کے والدین پر ہے کہ اس کو یہ مکمل نگرانی میں رکھیں گے. اسی جگہ پر ہم کوتاہی کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکول کو دھکیل دیا, بچوں کو جو ہے تو مدرسے کو دھکیل دیا, گلی کوچے میں نکال دیا, کھیل تماشے میں پھینک دیا, اور بس اس کا پھر کوئی خیال نہیں کر رہا ہے. اس لیے میں سب سے کہا کرتا ہوں معاف کریں, بیٹے آپ کے ہیں, تربیت ٹیلی ویژن کی ہے. تربیت آپ نے اپنے گھر میں ٹیلی ویژن کی شروع کی ہوئی ہے, اور لہذا وہ تو یورپی خطوط پر اس کی تربیت ہو رہی ہے. ہاں جی اس کی تو امریکہ کے مفاد کے لیے اور سی آئی اے کے مفاد کے لیے اس کی تربیت ہو رہی ہے, ڈبا کر رہا ہے اس کی تربیت. ہاں جی اس کو دھکیلا ہوا ہے ہم نے. تو جب تک غیر مکلف ہے والدین کی ذمہ داری ہے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا زکریہ صاحب کے والد صاحب, حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید اور خاص خلیفہ بھی تھے ان کے, خلیفہ بھی تھے ان کے والد بننا. ہاں جی جی ہاں جی آئی حفظ آپ کو پڑھا ہوا ہے آپ نے چار بس. ان کے خاص مرید خاص خلیفہ, اور اس یحییٰ صاحب اس پائے کے فقیر ہے کہ بعض اوقات مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے تھے کہ یہ مسئلہ مجھ سے نہ پوچھو, میں بڑا سخت بیان کرتا ہوں اس کو, یحییٰ سے پوچھو وہ ذرا نرم بیان کرتا ہے. تو مطلب وہ ایسے دلائل اس کے پاس ہیں, فقہ حنفیہ کہہ کہ اس سے اس کے اطمینان ہے اور اس کے تحت وہ مسئلہ جائز ہو جاتا ہے, اس میں ذرا آسانی نہیں ہے کہ مجھ سے نہ پوچھو. گویا ان کی رائے کو اس کو مجتہد فی الفقہ کہتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد فی المسائل. تو یہ کتنے درجے ہوتے ہیں؟ مجتہد فی المسائل ہوتا ہے, مجتہد فی الاصول, مجتہد فی المذہب, اور مجتہد فی التخریج والترجیح, اور مجتہد فی المسائل. مجتہد فی المسائل. اور امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ چار امام جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مجتہد فی الدین ہے. تو مطلب یہ مجتہد فی الدین ہو گیا نا, کہ دین کی اس بات کو بیان کر رہے ہیں اس کو بنیاد کے طور پر لیا جا رہا ہے. لیکن امام محمد اور امام ابو یوسف جو ہیں مجتہد فی المذہب ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں کچھ یہ بیان کرنے کا ان کو حق ہے. اور یہ مثلا مولانا یحییٰ صاحب کا میں نے کہ مجتہد فی المسائل ہے, یعنی اقبال اجتہاد کا مقام ان کو حاصل ہے. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے, اور مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں مجھے 7-8 سال کی عمر میں حضرت مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے ہیں. کہ جب حضرت گزرتے تھے تو میں بڑے پتھر پر کھڑا ہو کر ان کو کہتے السلام علیکم, تو وعلیکم السلام کہتے تھے, جیسے بچے اب سلام کرتے ہیں دوڑ سے لپٹ جاتے ہیں. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زکریا کے کوئی پتہ نہیں 17 سال کے کتنا کہتے ہیں کہ اتنی سال عمر ہونے تک میں نے کسی طرف توجہ نہیں کی کہ میرے پیر میں زکریا کی زنجیر پڑی ہوئی تھی, اور میں نے جو ہے تو اس کی تربیت سے جب فراغت ہوئی اور یہ اس بات کی تسلی ہو گئی کہ اب یہ ہو گیا, اس حال میں ہو گیا کہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے, تب میں فارغ ہوا ہوں. کہ اب تک میرے پیر میں زکریا کی زنجیر پڑی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے میں کہیں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا. اور اللہ کی شان کہ یہ شکل و صورت سے بہت زیادہ خوبصورت, کہ والد صاحب نے یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ میں دو نمازوں میں ایک ہی آدمی کے پاس کھڑا ہوا, مجھے دیکھتے کہ اس کے پاس کھڑا کیوں ہوا ہے, ایک نماز میں کھڑا ہو گیا تو دوسری میں کھڑا کیوں ہوا ہے. کتنی سختی تھی. آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے نا کہ والدہ صاحب میری بیمار تھی, تو بیمار آدمی کی پھر طبیعت بہت کمزور ہو جاتی ہے, اس کو حسرتیں بہت ہوتی ہیں. تو کہتے علی گڑھ میں ہمارے خاندان کے لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ آتے تھے تو خاص قسم کے کپڑے ان کے ہوتے تھے, خاص قسم کا نیا فیشن والا سلیپر آیا تھا وہ پہنا ہوتا تھا انہوں نے. اور والدہ صاحب کا خیال ہوا کہ اگر اس کو علی گڑھ میں داخل نہیں کیا لیکن کپڑے تو اس کے اس معیار کے ہونے چاہیے. کہتے میرے لیے کپڑے لائے گئے, سلائے گئے سلیپر, کہتے وہ پہن کر میں ذرا بڑے سر سے بڑے شوق سے میں گھر میں قدم اٹھاتا ہوا چلا کہ مجھے والد صاحب نے دیکھا تو پکڑ کر ایسی پٹائی کی, ایسی پٹائی کی اس کے اردو کا محاورے کے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا. پشتو میں اس کا کیسے ترجمہ کرتے ہیں؟ شکر ہے پشاب کی بات آ گئی کہ پشتو اچھی ہے کہ خدا ورتا یاد لو, پشاور کی پشتو ہوتی تو خون بتا دو کہ بیان شروع ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ چھٹی کا دودھ یاد آ, کہتے ہیں اس کے بعد سے بدیسی یعنی اہل کفر کی مصنوعات, اہل کفر کی بنائی ہوئی چیزیں. کہتے بدیسی چیزوں سے ایسی نفرت ہوئی کہ ساری عمر پر خدر پہنا ہے. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ اس کی طرف تو یہ وہ ہن نفس سارے ہوا پر میں نے بات کرنی ہے. یہ تو چھوٹتے ہی مضمون آ گیا نابالغ کے بارے میں آ گیا کہ نابالغ مکلف نہیں ہے تو اس کا پھر کیا مسئلہ ہے. اگلی بات جو کہنی تھی تو نفس ہے, نفس تو موت تک جب تک زندگی ہے نفس ساتھ ہے. اور ونہن نفس عن الہوا, اس کو خواہش سے روکنا یہ مسلسل عمل ہے, یہ مسلسل عمل ہے. جس طرح گاڑی کو چلاتے ہوئے اس کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مسلسل رکھا ہوا ہونا, اس کے جو ہے تو بریک کا دھیان ہر وقت رہنا, ایکسلریٹر کا اندازہ ہر وقت ہونا, اس کی ساری روشنیوں پر نگاہ کہ اس میں گرم ٹھنڈا ہونے کے حالات, مختلف چیزوں کے چلنے پھیل ہونے کے حالات, ہاں جی سارے کے سارے ہر وقت دھیان میں حاضر رہتے ہیں, تب ڈرائیونگ ہو سکتی ہے. ہاں جی سب اس ڈرائیونگ کہے نہ کہے ڈرائیونگ کہے اوپرے کے ذرا آواز آ رہی ہے ٹھیک کہ نہیں آ رہی ہے آواز, یہ اس ڈائی بن کے نہ ٹور خبر کا دھیان کیا ہے کہ نا اس میں سے جی ان میں سے کوئی چیز بھی دھیان سے نکلی نا تو بس آدمی گاڑی بھی گئی اور آدمی بھی گیا جی. تو اس لیے جو نفس کا ہے نفس تو ساری عمر ساتھ ہے اور اس کو خواہش سے روکنا جو ہے یہ مسلسل عمل ہے کہ آدمی کھڑا نماز میں ہوتا ہے اور فکر باطنی بہک جاتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ذات الجلال کا تذکرہ ہو رہا ہے سارے جہانوں کا مالک ہے الحمدللہ رب العالمین ہاں جی اور ادھر خیال آ رہا ہے کہ خیری اڑو چکو مارا اڑے ہو آگے کے کچھ انجائے پیدا شیوے دے کہ جو دکان کا آٹا لایا تھا اس میں کیڑا پیدا ہو گیا ہے الرحمن الرحیم کل لوگوں کو لگاؤں گا کہ اس کی صفائی کر کے سارے کیڑے نکال دے مالک یوم الدین اس کو منڈی میں رکھ کر جو ہے تو بیچیں گے ایاک نعبدو آنے والے کو کہیں گے بالکل تازہ ہے وہ ایاک نستعین آپ خرید میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو زبان تو وہ نماز پڑھ رہی ہے اور دل جو ہے وہ یہ نماز پڑھ رہا ہے جی دل جو ہے وہ مسلسل جو دھوکے کی ترتیب ہے جس میں ان کے ساتھ مفاد ہے اور وہ جو ہے نفس کی خواہش ہوائے نفس کیا ہے ہوائے نفس جو ہے تو خواہش اور مزہ ہے نا دو چیزیں ہوائے نفس جو ہے دو چیزیں مزہ اور مفاد یعنی گناہ کا مزہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کا تعلق مزے سے ہے یعنی کچھ گناہ ایسے جن کا تعلق مفاد سے ہے تو قلب جو ہے وہ تو مفاد کی نماز پڑھ رہا ہے یعنی معاف کرنا میرے بھائی قلب جو تیرا ہے فکر جو تیری ہے وہ تو سجدہ مفاد کا کر رہی ہے یعنی اس لیے ظاہر میں اگر تیری نماز ادا ہو گئی تو ہو گئی لیکن باطن تیرا ہے وہ نماز ہی نہ ہوا من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا پہلا مصرع کیسا ہے شعر کا جی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا یہ ایک مسجد تھی ہندوستان میں ایک رات میں مسلمانوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا اسٹرکچر انجینئر حیران ہو جائے گا کھڑی کیسے ہوئی ہے کرسانوں کا جب عزب ہو تو نہ کھڑی کو کھڑی کر دیتا ہے لن. تو اس کا بڑی شہرت ہوئی اخباروں میں تذکرہ آیا چرچا ہوا اور اس پہ بڑی تعریف کی نظمیں لکھی شاعروں نے تو یہ علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی اس بار کی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے اور من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا کہ آپ من یعنی دل یہ پرانا گناہگار ہے پاپی گناہگار یہ پرانا گناہگار ہے یہ برس آپ برس پر نمازی نہ بنا تو آپ جو ہے نفس کو جو ہے خواہش سے روکنا ہے اور صحیح راستے پر اس کو چلانا ہے جس طرح گاڑی کو راستے پر صحیح چلاتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھی تذکرہ کر رہے تھے رات کو ہی سارے جہاں جہاں سے ساتھی آتے ہیں ان کے حالات کارگزاریاں سناتے ہیں مجھے تو ایک مسجد میں ہمارے ساتھی امام تھے وہ در سے قرآن دیتے تھے ایک دین کا کام کرتے تھے کیونکہ مسجد کا عالم مسجد کے امام اگر عالم ہو تو اس کو ایک نماز کے بعد درس قرآن اور ایک کے بعد درس حدیث ضرور دینا چاہیے ورنہ اس کا اپنا علم بھی ختم ہو جائے گا اور اس سے جو فائدہ ہوگا وہ بھی رک جائے گا جی تو ساتھی سال لگا کر آگے اس نے کہا یہ کیا ترتیب ہے درس چلاتے ہیں جی کہ ہم اس کو بند کریں گے اور امام صاحب درس بند کرتے ہیں, بند کریں نہیں بند کرتے جائیں چھٹی کریں. اس وقت ہم واقعہ پڑھ کر, ایک ان پڑھ آدمی کھڑا ہو کر واقعہ بیان کرے گا وہ تو دین کا کام ہے, اور امام مسجد جو درس دے رہا ہے وہ دین کا کام نہیں. خیر کہتے ہیں کہ, اور دوسرا پوچھا کہ آپ اس کو کیوں نکال رہے ہیں کہ یہ پیری مریدی کرتا ہے. تو ایک مولوی صاحب کہتا ہے کہ یہ پیری مریدی کون بیچ میں لایا ہے, بیت کہاں سے آ گئی ہے, کون کہتا ہے بیت ہوتا ہے. اتنی حیرت ہوئی کہ جو بند والوں کے مدرسے سے فارغ و تحصیل ہو گیا آدمی, اور اس کو اپنے دیوبند کے بیت کے سلاسل کا پتہ تک نہیں ہے. ہاں جی قیصر صاحب, یہ تو تیرے مدرسے ہیں, آپ تو تیرے مدرسوں کا یہ حال ہے کہ اس کا شیخ الحدیث بھی بیت نہیں ہے, جبکہ دیوبند کا چپڑاسی بیت ہونے کے بعد کامل ولی ہوتا تھا, اور باورچی خانے میں پکانے والا باورچی کامل ولی ہوتا تھا. ہاں جی مرتضیٰ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ مرتضیٰ صاحب کو شوق ہوا, اس نے اپنی مسجد میں میرا بیان رکھایا تھا بعد میں. تو اس کے جو خطیب تھے وہ کسی مدرسے سے فتویٰ کا کورس کیے ہوئے تھے, اور چلاتے تو بارگین تھے لیکن جمعہ جمعہ پڑھاتے تھے. ماشاء اللہ بارگین کے گفلوں سے جو آدمی گزر رہا ہو تو اس کے پائے کی شخصیت پھر بہت کم ہوتی ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ کس کو بیان کے لیے لائے ہو, کہ اس دن میں گیا تھا وہ اس کا کیا نام ہے شاکس والے بزرگ حافظ ابن مالک صاحب کی, اس میں گیا تھا وہ, تو اس نے لا الہ الا اللہ کے جاری ذکر کو ایسا بگاڑ کر وہ بولا, ہاں جی, کہ نعوذ باللہ من ذالک, کہ وہ پتنی اسدہ کر رہا تھا جاری ذکر کا, اس نے مذاق اڑایا. تو تم کس کو لائے ہو؟ خیر جی وہ میں تو چلا گیا, بیان ہو گیا میرا. وہ میں نے ان سے کہا کہ اس بات پر تو افسوس نہیں, افسوس اس بات پر ہے کہ ایک دیوبند کے مکتب فکر والوں کا مدرسہ تھا جس میں سے اس کو مفتی بنا کر نکالا ہے, مفتی بنا کر اس کو معاشرے میں بھیجا ہے, اور دیوبند کا ساس جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کی یہ معلومات تک نہیں ہے اس کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمارے مواعظ پڑھے جاتے ہیں اس میں ایک بات آئی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس دن میرا بیان ہو اس دن سارے مدرسے والوں کو چھٹی ہوتی ہے اور سب کو بیان میں آنا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے نزدیک تدریس سے تذکیر اور تزکیہ مقاصد یہ ہیں. ہاں جی تدریس سے تذکیر اور تزکیہ آگے مقاصد ہیں, تدریس ایک درجہ, پھر تذکیر یعنی نصیحت کرنا, اور پھر تزکیہ اس سے باطن کی صفائی حاصل ہونا. یہ اس لیے اس دن سارا مشاغل بند ہو کر سب کا بیان میں آنا ہوتا ہے, یعنی گویا یہ چیز تو مقصد کے درجے میں ہے, مقصد اول کے درجے میں یہ, اور مقصد ثانی کے درجے میں وہ ہے جس کو یہ کر رہے ہیں مدرسے میں. اور مجھے یاد ہے کہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, آخری خلیفہ یہی تھے, ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے تھے, ساتھ حکیم مختص صاحب بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ, دونوں رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, اللہ درجات بلند فرمائے. تو ابرار الحق صاحب کی ایمانی قوت اور پختگی اور دین کا گہرا فہم اور اتنی زوردار شخصیت, شکر ہے ہم نے ان کی زیارت کی ہے ہم نے, کہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ جو مرید یہ تو اس کے شیخ کا کیا حال ہوگا. اور مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے دو شخصیات کو دیکھا ہے تو میں بہت متاثر ہوں ان سے. ایک شیخ سنوسی اس کا الجزائر کا تھا کہ کہاں کا تھا, شیخ سنوسی اقبال نے اپنے کلام میں کہا ہوا ہے کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا, تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. جس بات کے حسین نام تھا اس کا, جس نے کہ خلافت کے خلاف سازش کر کے خلافت کا خاتمہ کیا ہے, لال سف عربیہ کا جو ایجنٹ بنا ہے وہ شریف حسین بنایا ہے. تو سنوسی اتنا زوردار آدمی تھا کہ بادشاہوں کو ہلا کر رکھ دیتا تھا, اور اس کے تنقیدی بیانات دنیا عرب میں سارے بادشاہوں کے منہ میں لگام ڈالتا تھا. تو کہتے ہیں ایک شیخ سنوسی اور ایک حضرت تھانوی, ان کو میں نے دیکھا ہے. تو حضرت مولانا بنوری صاحب کی ہم نے زیارت کی ہے, واقعی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عجیب, ایسے ایمان والے ایسے زوردار آدمی کم ہوتے ہیں. کیا عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں, حضرت ابرار الحق صاحب اور حکیم اختر صاحب ہمیں حضرات نے بھیجا کہ فلاں دارالعلوم میں جا کر ان کا بیان کراؤ گے. تو ان کا بیان ہم نے کرایا, لیکن مدرسے والوں کو ذرا ناگواری محسوس ہوئی کہ ہمارے پیریڈ ہو رہے ہیں, ہماری کلاسیں ہو رہی ہیں, اور پھر بہت جاتے ہیں طلبا پر, رکتے نہیں ہیں. تو میں نے اسی وقت میں وہ شورا میں مداخلت نہیں کرتا, میں نے کہا چلے لڑکے ہیں کرتے ہیں جو کرتے رہے ہیں, میں اب کیا کروں, ہر جگہ میں تو جھگڑا نہیں کھڑے کر سکتا. اور وہ میں نے محسوس کیا, جب میں نے محسوس کیا تو ان دو حضرات نے ہندوستان سے آئے ہوئے مہمانوں نے محسوس نہیں کیا ہوگا. مدرسے والوں پر حیرت ہوئی کہ اگر تعلیم سے ان کے مقاصد تو صرف معنی کو سیکھ کر جو ہے تو سند لے کر فارغ ہو چلا جانا, اور تذکیر اور تذکیہ کی طرف آگے ان کا نہیں ہوئے, اور سمجھ ہی نہیں رہا کہ جو آدمی آیا ہوا ہے جو جس کو تو پڑھا رہا ہے اس کو حاصل کیا ہوا ہے باطن میں, اور جس کو تو پڑھا رہا ہے اس کو برت رہا ہے معاشرے میں, اس پر چل رہا ہے. اور ہندوستان جیسے ملک میں 800 مدارس چلا کر دین کی فضا قائم کیا ہوا ہے, اس کو تو صرف دیکھنے کے لیے بلاؤ, سب لوگوں کو بلاؤ کہ ایک نظر دیکھ لیں اس کو, کہ اس کے دیکھنے سے وہ حرارت ایمانی باطن میں آتی ہے کہ جو میری طرح شور مچانے والے وائز کی گھنٹوں کی تقریروں سے نہیں ہوتی. تو وہ یہ آپ سرد کر رہا تھا, ایک دفعہ عبد الباسط صاحب لاہور سے آتے سامنے بیٹھے ہوئے, تو درجہ اول میں نے لکھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں کتابیں پڑھیں, انہیں تعلیم اسلام پڑھنے کی جگہ اپنے کسی مقامی آدمی سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے نور الاضاح پڑھ لیں. نور الاضاح کا کہا تھا, تو انہوں نے کہا نور الاضاح میں نے پڑھ لی. میں نے کہا نور الاضاح تو تم نے پڑھ لی, لیکن 100 باتیں ناجنس اختیار کر لی, یعنی 100 باتیں ناجنس اختیار کر لی. اور ناجنس ارشاد صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ناجنس کسے کہتے ہیں؟ اجڑاتا. ناجنس ہجڑا کو کہتے ہیں, کہ جو آدمی جو مسلمان تصوف کے سلاسل کا محترز و اعتراضی ہو, اعتراض کرتا ہو ان کا, یہ تو ناجنس ہے, یہ تو اجڑوں میں ہے, یہ تو اجڑوں میں ہے. اس کے ساتھ بیٹھنے کا, اگرچہ تو اس سے تفسیر پڑھ رہا ہو, تیرے قلب پر ناجنسیت کا اثر آ رہا ہے. قلب پر تیرے, حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کم از کم مانتا ہو, بیت کے سلاسل کو کم از کم مانتا ہو, ہمارے جو ہمارا گاؤں ہے آبائی گاؤں, اس میں ہمارے کافی دانشور ساتھی اس میں ہوتے ہیں. تو ہم حضرت میں سن 78 میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گاؤں لے جا رہا تھا, تو اس کے لیے میں نے پہلے ان کی ایک کتاب گاؤں میں سمجھدار لوگوں میں تقسیم کی, تاکہ جب یہ تشریف لائیں تو جو آدھا گھنٹہ بیان کریں گے اس کا فائدہ ہو. تو ہمارے دانشوروں نے کہا کہ یہ بیت کہاں سے آ گیا, کیدر صاحب کو بڑے پریشانی ہو جاتی ہے, خفا ہو جاتے ہیں کہ ارد ایک زانت مصیبت جڑی ہیں, ہر سو زانت مخالف جڑی ہیں. چار مہینے اصل ہیں کہ بیت اصل ہیں. تو خیر میں نے کہا جی بیت کا تو تذکرہ قرآن پاک کی آیت میں آیا, یعنی ایک بیت ایمان ہے, ایک بیت امامت ہے, اور ایک بیت قتال ہے, اور ایک بیت تقویٰ ہے. تو سب کو الگ الگ بیان کیا ہوا ہے ان لفظ با یوں کا تحت شجرت شاید کو پڑھو جی کہ جو لوگ درخت کے نیچے آپ سے بیعت ہو رہے تھے تو ان کے دلوں میں جو جذبہ تھا جان دینے کا وہ اللہ کو ہی معلوم تھا. تو یہ تو مسلمان تھے اور آپ کی گویا آپ کے زیر حکومت بھی تھے, اور بیعت امامت بھی ان کی تھی, بیعت ایمان بھی تھی, بیعت امامت بھی. یہ کون سی بیعت ہوئی ہے ذلہ حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے؟ یعنی یہ بیعت قتال ہے, بیعت قتال ہے کہ جب خبر آئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو 1600 آدمی تھے, انہوں نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر, نیچے آپ نے اپنا ہاتھ دست مبارک رکھا اور جو ہے تو آپ نیچے انہوں نے صحابہ نے اپنا دست مبارک ہے, اوپر اپنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست مبارک ہوا. اور اس کے بارے میں پھر کیا آیا, ید اللہ فوق ایدیہم, ہاں جی ید اللہ فوق ایدیہم, کہ ان کے ہاتھوں پر جو اللہ کا ہاتھ تھا. تو حضور کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا گیا ہے, ہاتھ ہے اس کا خدا کا ہاتھ, کیسا شعر ہو. ہمارا تو آپ صاحب جواب دے رہا ہے, آپ حضرات کوئی کام کریں گے تو ہوگا, اور نہیں کچھ دنوں کے بعد صرف آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں کر سکیں گے سننے کے لیے. اس کا اس کلام اقبال سے شعر کا وہ نکالنا, ہاتھ ہے کار گزرو کار کشا, اس طرح شعر ہے وہ, کہ کام کرنے والا, کام بنانے والا, مشکلوں کو کھولنے والا. تو یہ آپ کے ہاتھ کو قرآن پاک کی آیت نے کہا ہے نا, ید اللہ فوق ایدیہم, کہ ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. کہتے ہیں جب حضرت اسود کو بوسہ دے رہا ہو تو وہ کہا کہ حضرت اسود جو ہے اللہ پاک کا دایاں ہاتھ ہے. تو جب آدمی کو یہ کیفیت باطن محسوس کرے تو بجلی کا جھٹکا محسوس ہوتا ہے اس حضرت اسود کو, صرف اسلام سے ہی. تو یہ بیعت جہاد تھی. اور یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یسعن فی معروف یبایعھن واستغفر لھن اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن عورتیں ایمان والی وہ ہیں, اب بیعت کے لیے آئی ہیں. کس چیز کے بیعت کے لیے آئی ہیں؟ بیعت تقویٰ کے لیے, کہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ان ان باتوں کی پابندی کریں گے. کون کون سی باتوں کی؟ الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا ولا یسرقنا, شرک نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, بدکاری نہیں کریں گی, اولاد کو قتل نہیں کریں گی. تو با یہ ہننا, تو پھر ان سے بیعت لے لیں آپ. تو یہ بیعت تقویٰ کہا گیا جی. تو یہ کرنی تھی کہ آدمی اکیلے چلے چلنا, اکیلا چلنا بھی ہو سکتا ہے, لیکن بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا, اپنی اصلاح کے لیے پیش کیا, آپ جو ہے تو اپنے اس پر چل رہا ہے, مشورے پر چلتے ہوئے اپنی اصلاح کا کام کر رہا ہے. ہمارے ایک ساتھی بیعت ہونے کے بعد کافی عرصہ نہیں آئے, میں نے ان کے بارے میں معلومات کی, انہوں نے کہا جی انہوں نے تفسیر پڑھنا شروع کر دیے. ماشاء اللہ کہ اپنے دینی اپنی ساری دینی کارکردگی تو بیعت کے بعد مشورے سے ہوتی ہے پھر جی؟ کہ کیا پتہ ہے کہ تیری اصلاح کیا پتہ تجھے کہ تیری اصلاح تفسیر پڑھنے کے جھاڑو دینے میں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تفسیر پڑھنے کا کام اپنے ذمہ لے کر تو نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر کھڑے میں گرا دیا ہو. ہو سکتا ہے کہ تیرا بننا تو جھاڑو دینے میں تھا. اس کا تو فیصلہ شیخ کرے گا. اس لیے پہلے زمانے کے لوگ تو جب علم کو مکمل کرنے کے بعد جاتے تھے اور بیعت ہوتے تھے اس نیت کے ساتھ کہ ساری عمر اس نے کا جھاڑو دینے پر ہاں رکھا, دو وقت کی سوکھی روٹی پر جھاڑو دینے پر رکھا, تو میں اس کے لیے تیار ہو کر آیا ہوا ہوں. جی ہاں, حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا عرصہ خانقاہ میں رہا اور حضرت صاحب نے جھاڑو وغیرہ کے کام ہی ذمہ تھے, بہت قابل عالم. اور کہتے لوگ آتے تھے پانچ چھ مہینے ٹھہرتے تھے اور ذکر اذکار کرتے تھے, ان کو خلافت دے تھے حضرت صاحب ان کو رخصت کر دیتے تھے اور ہم بابا جھاڑو کا کام ہی لگا ہوا تھا. جمعہ کے دن چھٹی ہوتی تھی تو اس میں جا کر میں ندی پر کپڑے اپنے دھو کر ان کو سکھا کر اور پھر خود نہا کر جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آ جاتا تھا. شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تھے رائے پور کی خانقاہ کے, کہ ان کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور پوچھا کہ ان کی جگہ پر کون بیٹھا ہے. تو میرا بتایا گیا, میں حضر خدمت ہوا ملا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی زندگی میں میں آیا ہوں, آپ یہاں ہوتے تھے؟ تو کہتے میں نے کہا حضرت میں یہاں ہوتا تھا. کہ آپ کہاں ہوتے؟ اس نے فرمایا کہ جھاڑو دینے والا جو خادم ہوتا تھا میں, وہ میں ہوتا تھا. کہ اچھا اچھا جی. کہ اتنا عرصہ ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے, لیکن وہ اس میں رکھا ہوا تھا کہ اپنے اٹھنے کے بعد پھر جو ہے تو بیٹھنے اسی کا ہو رہا ہے, لہذا اس سے پہلے کرسا تو جھاڑو دینے میں ہی گزرے گا. تو خاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے. تو خاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے. ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر, تعمیر نہ کر. سبحان اللہ. بابا بھولے شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں پوری کہانی لکھی ہوئی ہے. کہتے میں اپنے شیخ سے ملنے کے لیے گیا تو موجود نہیں تھے. کدھر گیا؟ انہوں نے کہا تو پانی لانے کے لیے گئے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ پانی کا گھڑا بھرے ہوئے اور اپنے جو سر پر اٹھائے ہوئے, کندھے پر اٹھائے ہوئے لا رہے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے گھڑے سے میں نے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کتنا گستاخ ہے اور کتنا وہ ہے نہ سمجھے جو حضرت صاحب کے سر پر سوار ہو کر ہوا ہوا ہے. تو کہتے ہیں اللہ والے بے تکلف ہوتے ہیں, وہ کسی کو کام کرتے ہوئے وہ ہے تو وہ کیا کہتے ہیں جی شرم محسوس نہیں کرتے. رات کو لفظ نے کہا تھا کہ نہیں, وہ میں تقدیس, وہ میں تقدیس و مبتلا نہیں ہوتے کہ ہم مقدس شخصیات ہیں, بڑے لوگ ہیں, ہم یہ کام نہیں کریں گے, یہ کام نہیں کریں گے. کہ نہ تو جو ہے تو جب اور دستار میں اعزاز محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور نہ گزڑی میں ہتک محسوس کر رہے ہوتے ہیں. بے تکلف ہوتے ہیں, کسی چیز کا اثر ہی نہیں آتا ہے. تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے بھی اپنے نفس کو ایسے ہی ذلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ کوئی گلی میں گھسیٹ رہا ہو اور ذلیل کر رہا ہو. دونوں حال جو ہے وہ باطن میں برابر ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے گھڑے نے آگے سے جواب دیا, گھڑے نے جواب دیا آگے سے کہ میں تو مٹی تھا, مجھے کمہار کھود کر لایا, اور کھود کر لانے کے بعد جو ہے تو اس نے پھر مجھے سخت چلچلاتی دھوپ میں ڈالا, یہاں تک کہ اس نے میرے ذرے ذرے کی نمی کو خشک کر دیا. پھر کمہار کے بیٹے بیٹیاں سارے بڑے موٹے موٹے ڈنڈے لے کر آئے اور مجھے انہوں نے پیسا پیسا یہاں تک کہ سروا بنا کر چھوڑ دیا, اتنا میرا برا حال کیا. پھر کہتے میرا خیال ہوا کہ شاید تکلیف ختم ہو گئی, لیکن اس کے بعد انہیں پانی میں ڈال دیا اور پانی میں ڈال کر میرا کیچڑ بنایا. کیچڑ کو پھر خمیر کرتے ہیں. تم تو سارے لنٹری لوگ ہو جی, خمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ شہزادہ حاجی صاحب آپ کو بتائے گا کہ کیچڑ کو دو تین دن رکھتے ہیں یہاں تک کہ پھولتا ہے, اور پھولنے کے بعد کہتے ہیں کیچڑ خمیر ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کو جب لپائی کرتے ہیں اس کی, تو پھر وہ خشک ہو کر جب اس کے اندر کا خمیر نکلتا ہے تو یہ بہت سختی کے ساتھ چپکتا ہے. پھر تو جب تو وہ اگر برتن جلدی ٹوٹ رہے ہوں تو جو ایک کمہار ہے وہ دوسرے کمہار کو کہتا ہے کہ تادی دکڑے وا درے رضو پدے دونیم رضو خمیر دکڑو. تو کہتے سو کو فصل لدے بے ہو سزنا خر سزل نہ مالکہ تادی کڑو, کہ تو جلدی کر گیا تھا, خمیر تین دن کے بجائے تو نے ڈھائی دن کیا تھا, اس لیے برتن تیرے جلدی ٹوٹ رہے ہیں. کہتے مجھے پانی میں ڈالا, خمیر ہوا, اس کے بعد پھر جو ہے تو میں سمجھا کہ شاید کیچڑ بنا میرا, کہ اب تکلیفیں ختم ہو گئی. پھر مجھے چکر پر چڑھایا کمہار نے, تو نیچے پیر سے اس کو چلا رہا ہوتا ہے اور اوپر ایک ایسا ہوتا ہے گول چیز ہوتی ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے, اس پر مٹی کا بڑا سا تودا رکھتا ہے, پھر اس پر ہاتھ ہے مارتا ہے تو گول گولائی کر کے اس کو کر دیتا ہے. تو کہتے یہاں تک کہ اس نے مجھ سے گڑا بنایا کمہار نے. گڑا بنانے کے بعد جو ہے تو پھر اس نے پھر مجھے دھوپ میں رکھا. کمہار دھوپ میں رکھتا ہے یہاں تک کہ اس کی جب 80% نمی ختم ہو جائے اور 20% رہ جائے اس میں, تو پھر اس کو لے کر دیکھتا ہے چاروں طرف سے, تو جس جگہ اس کے اونچ نیچ آ گئی ہو تو اندر ایک غور سسٹمیٹک کی چیز بنا اس کو اندر رکھتا ہے, اور ایک باہر لکڑی کی چیز اس کو باہر سے مارتا ہے, اندر سے اس کو دباتا ہے باہر سے مارتا ہے, اس کی ساری اونچ نیچ کو درست کرتا ہے. تو پھر وہ کہتے کسی گاؤں میں جاتا اس کو کمہار کو دیکھ کہتا ہے کہ میرے گھڑے میں کوئی اونچ نیچ نظر کسی کو آئی تھی؟ تو کہتے نہیں آئی تھی. کیا پتہ چلتا تھا کہ استاد کے ہاتھ کا نکلا ہوا ہے. تو مجھے جن لوگوں سے مجھے فیض ہوا ہے ان میں ایک سلیمان بابا کمہار تھا, اس کے سارے کام کو میں نے دیکھا ہوا ہے. تو گھڑے نے کہا کہ میں سمجھا کہ شاید اب اس پٹائی سے میرا کام مکمل ہو گیا, لیکن اس کے بعد تو اس ظالم نے مجھے پکڑ کر ایسی آگ میں ڈالا کہ اس نے کتنے دن مجھ پر آگ جلائی رکھی. تو اس آگ سے جب میں نکلا ہوں تے بلے شاہ, تب میں تیرے شیخ کے کندھے پر سوار ہوا, ایسے ہی میں سوار نہیں ہوا. جب اس آگ سے جل کر نکلا ہوں میں تو تب کندھے پر سوار ہوا ہوں, ایسے ہی نہیں سوار ہو گیا. تو آگ میں مل, تو خاک میں مل, تو آگ میں جل, جب بینٹ بنے تب کام چلے, ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر, تعمیر نہ کر. تو میرے بھائی, جس طرح سائیکل سیکھنے والا آدمی استاد کے ساتھ 6 گھنٹے گزارتا ہے, تو اس کے بعد وہ سائیکل جس کو بغیر سارے کے کھڑا کریں تو زمین پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, لیکن جب توازن کا کمال باطن میں حاصل کر لیتا ہے سائیکل چلانے والا, تو اس کو پھر یہ سیدھی سڑک پر اپنے بوجھ کے ساتھ درمیان سڑک میں صحیح چلا کر جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے باطن میں توازن کا حال حاصل کر لیا. تو ایسے ہی نفس باطن میں اور نفس میں انسان کو بعد مجاہدات کے اور بعد مشائخ کی تربیت کے اور بعد جو ہے تو مشائخ کے اس کے سمجھانے کے باطن میں وہ حال حاصل ہوتا ہے. اور یہ جب حال حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد میرے بھائی شخصیت بنتی ہے. تو اس لیے یہ پچھلے رسالے میں میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا خط آیا ہوا تھا, اس کو میں نے شائع کرایا, تو اس خط کی وجہ سے کئی لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی. دو باتوں سے بڑی عبرت ہوئی لوگوں کو. ایک تو یہاں بیان ہے, میں نے کہا کہ سلسلے میں بیعت ہو جاتے ہیں, گاڑیاں رکھ لیتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, لیکن پھر بھی انٹرنیٹ پر بیٹھ کر گوں کھاتے ہیں. تو اس میں ساتھیوں نے آ کر کہا کہ آپ کو کس نے بتایا اس بات کا؟ اس بات کو تو میں کر رہا ہوں, اور میں اب اللہ کے حضور تو بتائے ہوتا ہوں اور تمہارے سامنے بھی اقرار کرتا ہوں. میں نے کہا مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا, لیکن یہ ہے کہ اب ایک گوں جب اتنا عام ہو جائے تو اس کے بارے میں ہر کسی کا خطرہ ہوتا ہے. اس بات پر ساتھیوں نے آ کر کہا کہ یہ ہم سے کوتاہی, واقعی گاڑی ہم نے رکھ لی, لیکن یہ کوتاہی ہم سے ہو رہی. اور دوسرا جو ہے تو یہ خط جو میں نے شائع کروایا اس میں یہ جملہ لکھوایا تھا کہ جو آدمی سلسلے میں بیعت ہونے کے بعد پھر اپنے حال کا تذکرہ کر کے, اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے, ان کی اصلاح کا پوچھ کر نہیں چل رہا تو یہ خیانت کر رہا ہے, یہ سلسلے کا خائن ہے, سلسلے کا خیانتی ہے. یہ سلسلے میں چلتے ہوئے یہ خیانت کر رہا ہے. ہاں جی, تو اب یہ صورت حال یہ ہے کہ بیعت سارے ساتھی ہو جاتے ہیں لیکن اپنے احوال لکھیں وہ نہیں کرتے. ہوں کہ نفس جو ہے وہ اپنی برائی کا تذکرہ کرنے سے سخت گھبراتا ہے. نفس جو ہے یہ سخت گھبراتا ہے کہ اس کی برائی کا تذکرہ کیا. یہ کہتا ہے کہ ہم تو اور میں سلاکار رہیں گے اور یہ سارا گو کھانا گندگیاں کرنا بس کیا کریں گے اور کسی کو خبر ہونے نہیں دیں گے. تو نفس نے اس کے ساتھ صلاح کی ہوتی ہے, اس کے ساتھ جو ہے تو اس نے صلاح اور کمپرومائز کیا ہوا ہوتا ہے. اور دونوں جو ہیں خوب نفس کے مزے اڑاتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں. نفس کہتے ہیں میرے مزے کے بندوبست کر, باقی اس کے نتیجے میں تو اگر خواہ جہنم میں گرتا ہے, تو آگ میں گرایا جاتا ہے, تو اس کے کوئی پرواہ نہیں, یہ میرے مزے کو پورا کر. میں ایک ساتھی نے کہا, اس نے کہا کہ اللہ نے بچا لیا کہ مجھ پر تو مسلح آدمی حملہ کرنے کے لیے آ گئے تھے اور اللہ نے خیر کر دی, بچا لیا. یہ کیا بات تھی؟ تو اس نے کہا کہ وہ بیٹھے نے کو ایجوکیشن کے اسکول میں کہیں تعلقات ملاقات بنائے ہوئے تھے, تو لڑکی جو تھی منگنی ہوئی تھی اس کے, تو لوگ آئے مجھ پر حملہ کیا. تو بیٹے کا نفس کہہ رہا ہے میرے مزے کا بندوبست کر, باقی اس کے نتیجے میں تیرے باپ پر فائر ہوتا ہے, تجھ پر فائر ہوتا ہے, خیر ہے اس کی, وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی, ابھی تو میرے مزے کے بندوبست کر, باقی مزے کے نتائج کیا ہو رہے ہیں, اور یہ تو دنیا کے نتائج ہیں. اتنے خطرات کا پیشہ, دنیا کے نتائج ہیں, آخرت کے کیا نتائج ہوں گے؟ باقی دینیوں نے شہباز شریف کو خط لکھا کہ ہمارے سکولوں کو آزاد کیا جائے, 10 سکول ہیں ہمارے پنجاب میں, ان کو آزاد کیا جائے. تو اس نے اپنے ایجوکیشن ڈائریکٹر کو لکھا ہے کہ ان سکولوں کی رپورٹ جو ہے موسٹ ارجنٹ جلدی مجھے بھیجو. تو فیصلہ تو ابھی ہونے کی اطلاع نہیں آئی ہوئی ہے, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اقتدار ملا ہے اور اقتدار کے لیے اب کوئی جہنم کمائے گا اپنے لیے, کوئی جنت کمائے گا, کوئی جنت کمائے گا, کوئی جہنم کمائے گا. خدا نخواستہ اگر اس نے ان کے اداروں کا واگزار کرنے کا اور ان کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کر لیا, تو جہنم اپنے لیے کبا لینا. تو کیا مفاد؟ اقتدار کا مفاد. تو انان نفس عن الہوا سے شروع کی بات نا, اقتدار کا مفاد. کہ میرے اقتدار کا پھر کیا ہوگا, میرے اقتدار کا پھر کیا ہوگا. ہمارے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنائی, ہو سکتا انہوں نے خود اس بات کو دیکھا ہو. انہوں نے کہا کہ فقرا میں سے کسی نے ایوب خان کو دیکھا مرنے کے بعد, اس نے کہا جہنم میں جل رہا ہوں, جہنم میں جل رہا ہوں آئلی قوانین کو پاس کرنے کی وجہ سے. آئلی قوانین کو پاس کرنے کی وجہ سے, تو جس طرح یہ اس ڈکٹیٹر سے آئلی قوانین پاس کیے, اور یہ دوسرا ڈکٹیٹر تھا یہ یحییٰ خان سے جو ہے تو مشرقی پاکستان کی تباہی کروائی, اور ریاستیں جو تھیں ان کو اس میں پاکستان کے قبضے میں لیا, دیر سوات چترال اور ریاستیں جو تھی کلات, اور ان سب ریاستوں میں شرعی نظام چل رہا تھا, عدالتی فیصلے ان کے شریعت کے تھے, اور ریاست بہاولپور کے تو قاضی القضاء اور وزیر معرف یعنی اس کے وزیر تعلیم اور قاضی القضاء حضرت مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور جس وقت ریاست لے لی اس نے, حکومت نے لے لی, تو افغانی صاحب کو پھر بتایا گیا کہ آپ جو فیصلہ کیا کریں گے وہ فیصلہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکے گا. تو اس پر پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ میرے شریعت کے فیصلے کو انگریزی قانون کی عدالت جو ہے وہ اس پر بات کر رہی ہو منظور نہ منظور کی, اس کو میں نہیں مانتا ہوں, لہذا اب میں اس پوسٹ پر کام نہیں کرتا ہوں. اس کو چھوڑا انہوں نے. ویسے تو بہت بہت پائے کے علماء میں سے, یعنی اس کی حضرت افغانی صاحب کے پاس ہم بیٹھے اٹھے ہیں, حضرت افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی تقریر ایسی ہوتی تھی جس طرح کہ آپ کے یونیورسٹیوں کے پی ایچ ڈی والے کا مقالہ ہوتا ہے. ثناء اللہ صاحب کو یاد ہے؟ ہاں جی, افغانی صاحب یاد ہیں, سنا ہے. ہاں جی, اللہ کا ہم پر احسان ہے. ہاں جی, میرے ماموں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اچھا, ہمارا اللہ کا احسان ہے, ہم نے ان کے بیانات سنے. ہاں جی, بیٹھے اٹھے ان کے ساتھ. ہاں جی, تو جتنا احتیاط کا آپ لوگوں کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہوتا ہے اتنے جو ہے اس کی زبانی تقریر ہوا کرتی تھی. ہاں جی, اس نے یہ کام لیے, سکوت ڈھاکہ اور ریاستوں کے بشری نظام کا خاتمہ یہ یحییٰ خان نے کیا, اور یہ حقوق نسوان کا قانون یہ موجودہ اس نے کیا جو جیل میں دھکے کھا رہا ہے. یہ اس کے ہاتھوں ہوا. تو اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کافر, ایک ہوتا ہے زندیق. ایک کافر ہے, ایک زندیق ہے. کافر ہندو سکھ عیسائی, یہ کافر ہے. یعنی یہ کافر ہیں, اور قادیانی پرویزی غامدی یہ کافر نہیں ہے, اگرچہ آپ کی اس نے اس کا کافر ہونے کا اعلان کیا ہوا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اسمبلی پارلیمنٹ نے, یہ صرف کافر نہیں ہے, یہ کافر کے ساتھ زندیق ہیں. کافر کا زندیق, زندیق وہ کافر ہے جو شریعت اسلامیہ کی ایسی تشریح کر رہا ہو جو تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی طرف سے نہ ہو, اپنی تشریح کر رہا ہو, تو گویا اسلام کو بگاڑ کر اپنے دین بنا کر پیش کر رہا ہے. تو یہ زندیق ہے, زندیق کو کوئی ہندو سکھ عیسائی اپنا اپنی عبادت گاہ جو پہلے سے بنی ہوئی تھی اس کو جاری رکھ سکتے ہیں, اپنا نظام تعلیم اپنے مذہب والوں کے لیے کر سکتے ہیں, اپنا نظام تبلیغ اپنے مذہب والوں کے لیے کر سکتے ہیں. یہ اسلامی قانون آئین میں شریعت میں اس کی اجازت ہے. ہاں جی, اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنا اسکول, اپنا ادارہ, اپنا تعلیمی ادارہ اپنے لوگوں کے لیے, ہاں جی, اپنا جو ہے تو اس کا کیا کہتے ہیں, کیا کہا دوسری بات, اپنا عبادتی نظام, اپنی عبادت گاہ جو پہلے سے بنی ہوئی تھی, اپنا عبادتی نظام اپنے لوگوں کے لیے, اپنا جو ہے تو تعلیمی نظام اپنے لوگوں کے لیے, یہ ساری چیزیں چلا سکتا ہے, اس کو اسلامی حکومت میں اس کی اجازت ہے. لیکن زندیق کو کتاب لکھنا, رسالہ شائع کرنا, اپنے عبادت گاہ بنانا اور اپنا نظام تعلیم چلانا, کسی چیز کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے, کسی چیز کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے. تو سب سے پہلا فیصلہ جس پر صحابہ اکرام کا اجتماع اجماع ہوا ہے وہ زندیقین کے خلاف لڑنے کا اور ان کے قتل کرنے کا ہوا ہے, کہ یا تو توبہ تائب ہو کر اس سے پیچھے ہٹیں گے, اگر بھاگ کر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ہمارے بس سے باہر ہو گئے, اور اگر ہمارے ہاں ہیں تو اس سے توبہ تائب ہو کر رہنا پڑے گا, ورنہ تیسرا آپشن ہی نہیں ہے, تیسری گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں جی, تو یہ میرے بھائی نفس کی نگرانی کر کے چلنا ہے, ورنہ ہر ایک کا نفس, ہر ایک آدمی اپنے نفس سے خطرے میں ہے, ہر ایک آدمی نفس سے خطرے میں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 14th century میں جو گزر گئی, مکمل ہو گئی, اب تو پتہ بھی چل رہی ہے نا, 14th century پورے 100 سال میں جو اہل علم ان کی تفسیر کو, ان کے موائز کو, ان کے ملفوظات کو, ان کے تربیتی نظام کو دیکھتے ہیں, تو اس بات کو ماننے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں کہ واقعی اس پائے کی شخصیت پوری دنیا اسلام میں نہیں گزری. وہ علامہ کوثری نے کہا تھا کہ گزشتہ 300 سالوں میں اتنا بڑا عالم نہیں آیا جتنا انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ, 500 صدیوں میں, ہاں جی, کہ 14, 13, 12, 11, 10, 9, 10, ہاں جی, کہ 900 ہجری کے بعد ان 500 سالوں میں اتنا بڑا عالم جو ہے وہ دنیا اسلام میں نہیں آیا ہے جیسا کہ انور شاہ کشمیری ہے. یہ عرب عالم آیا کر ان کے ساتھ وقت گزارا تھا دیوبند میں, پھر انہوں نے یہ ان کا بیان ہے, علامہ کوثری اپنے وقت کا نامی گرامی شخصیت تھا. اور حضرت انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں غیر عربی کی کتاب کبھی نہیں پڑھا کرتا کہ میرا ذوق خراب نہ ہو, اس لیے میں غیر عربی کتاب کبھی نہیں پڑھتا. اور نے کہتے جب میں نے بیان حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر بیان القرآن دیکھی, اب فرماتے ہیں کہ کیونکہ غیر عربی میں وہ علوم ہے ہی نہیں ہے جو عربی میں, اس لیے میں پڑھتا ہی نہیں, جس پائے کے علوم عربی میں بیان ہوئے وہ غیر عربی میں نہیں ہے. کہ اس تفسیر کو جب میں نے پڑھا تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ اس تفسیر کو, اردو کی تفسیر کو میں ضرور پڑھوں گا. کتنے پائے کی شخصیت, اور تصنیفی کام جس کمرے میں بیٹھ کر کرتے تھے جہاں ان کی کتابیں ساری چیزیں ہوتی تھیں, تو وہ تنہائی کا کمرہ تھا, تو مدرسے کے طلباء وغیرہ کسی ضروری کام کے لیے بعض اوقات استاد بھیج دیتے تھے, تو آپ نے اساتذہ اکرام سے کہا کہ نومر طلباء جن کی ابھی داڑھی نہ آئی ہوئی ہو, 15-16-17 سال کی عمر کو جب پہنچ جاتا ہے آدمی داڑھی اس کے نہ کرے, ان کو میرے پاس نہ بھیجا کرو تنہائی میں, کہ ان کو میرے پاس تنہائی میں نہ بھیجا کرو کیونکہ مجھے اپنے نفس پر اعتبار نہیں ہے, کیونکہ مجھے اپنے نفس پر اعتبار نہیں ہے, یعنی میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے محفوظ نہیں سمجھ رہا. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, او باو بریو نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ہاں جی, یہ کس تناظر میں فرمایا ہے بزلہ صاحب, یاد ہے آپ کو سورہ یوسف کی شاید کا ترجمہ اور تفسیر؟ زلیخا کی طرف سے, زلیخا کی طرف سے الزام کے ذہن فرمایا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حال میں, ایسی صحت جوانی زور قوت کے حال میں, اتنے حسن و جمال کے سامنے آنے کے بعد اللہ نے بچایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا, تو اس پر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے بچایا تو اس میں اپنا کوئی کمال نہیں سمجھ رہا ہوں. یعنی کیونکہ نفس جو ہے یہ تو اس کی تو سرشتی ہے کہ یہ برائی کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے, یعنی برائی کو کھینچتا چلا جاتا ہے, اور یہ جو بچنا ہوا ہے یہ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہوا ہے. یعنی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, یعنی کہ اس نے تو قصد کیا ان کا اور انہوں نے قصد کیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى, کہ وہ ہمہ بہا جو ہے, ہمہ بہا تو ہے لیکن لولا رہا جو اس سے پہلے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. ترجمے کے وقت لولا رہا برہا جو اس سے پہلے آ کر کھڑا ہو گیا, جی تو اس نے تو قصد کیا ان کا اور انہوں نے تو قصد کیا ہوا اور کا, لیکن اس قصد سے پہلے جو ہے تو برہان ربی جو ہے وہ سامنے آ گئی, تو اس نے تو قصد کیا ان کے ساتھ ملوث ہونے کا, اور اگر برہان ربی کو نہ دیکھا ہوتا تو یہ بھی اس کا قصد کر لیتے ہیں جی, کیونکہ تو اس کے قسم قسم کے ترجمہ علماء تفسیر نے کیے ہیں کہ اس نے تو ارادہ کیا آپ پر ہاتھ ڈالنے کا, آپ نے ارادہ کیا اس سے بھاگنے کا, جی تو یہ بھاگنے کا جو ہے تو یہ اگر بھاگنے کا ارادہ کیا تو لولا را برہان ربی کا معنی بنتا نہیں, ٹھیک بیٹھتا نہیں ہے جی. لیکن شاہ عبد القادر صاحب نے یہی کیا ہوا ہے رحمتہ اللہ علیہ نے, کہ اس نے تو ارادہ کیا آپ پر ہاتھ ڈالنے کا اور آپ نے ارادہ کیا اس سے بھاگنے کا, اس عبید اللہ سے زیادہ سنیں ہو جائے گی کہ تفسیر کی پتہ بولے گی جا خطرے جوڑا شوا راضی. اور شاہ صاحب نے, کیونکہ شاہ صاحب تو اتنا کامل آدمی ہے کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ صرفی نحوی قاعدوں کی اور وہ کیا معنی اور ان کے قاعدوں پر نہیں ہوتی ہے, وہ روحانیت کے باطن کے جو اندر محسوس ہوتے ہیں اس پر ہوتی ہے اس کی تفسیر. اب بجلی جو ہے جو کتنی دیر میں کام کرتی ہے, کتنا وقفہ اس کا ہوتا ہے سوئچ آن ہونے میں کام کرنے میں, بہت کم ہے یہ. اور بدر کا میں آپ کو بتاؤں, بدر کے عجیب ایک آپ کو واقعہ بتاؤں, ڈاکٹر صاحبان اس کا سمجھیں گے لطف اٹھائیں گے. میرا ایک شاگرد تھا, اس نے مجھے کہا کہ اس کی میں نے خاص تربیت کی تھی, تو اس نے 16 میں سے 15 میڈل لیے تھے ایم بی بی ایس کے کورس کے, 16 میڈل کے کتنے ہوتے, 15 اس نے لیے تھے, 8 سال کو ٹاپ کیا ہوا تھا اور اور مضمون کو آخری سال میں ٹاپ کیا ہوا تھا, اس کے 16 میں سے 15 میڈل تھے. تو میں اس کالج سے پھر میں فارغ ہو گیا تھا چھٹی کر کے, تو میرے پاس آیا, اس نے کہا سر میرے کنوکیشن ہو رہا ہے, اس میں آپ ضرور آئیں گے. تبھی میں لانگ لیو پر تھا, ریٹائرمنٹ میری نہیں ہوئی تھی, میرا حق بنتا تھا بیٹھنے کا اکیڈیمک کونسل میں اور جانے کا. تو میں چلا گیا, اس دن چلا گیا, اور اسی دن چلا گیا جس دن ہونا تھا. پہلے ریہرسل میں نہیں گیا, میں نے کہا کہ میں پرانا آدمی ہوں, میں نے 10 ریہرسل تو میں نے کیے ہوئے ہیں, سارے مجھے یاد ہیں. جب میں چلا گیا, پرنسپل صاحب نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا یہ کیسے آ گیا ہے, چھٹی پر گیا ہوا ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو لانگ لیو پر ہیں, لانگ لیو والوں کو ہم نے نہیں بلایا ہے, اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی پولیس کلیئرنس ہوئی ہوئی ہے. جب اس نے اتنی بات کہی, بس نے بات زبان سے نکالی اور میرا منہ خشک ہو گیا. تو اتنی دیر میں بدن نے سٹریس لے کر ایڈرنلین اور ایڈرنلین سیکریٹ کر کے اور اس کو منہ پر خشکی کا اثر, زبان پر خشکی اور منہ میں خشکی کا اثر آ گیا. یعنی یہ اس نے زبان سے بات نکالی ہے اور فوراً میں نے اس کو آگے محسوس کیا. تو لولا را برہانہ کا جو ہے نا, وہ اتنا دورانیہ تھا کہ اس نے فوراً اس حال کو طاری کر کے بھاگنے کا قصد و ارادہ ان کا کرا دیا ہے کہ وہ ہو جاتا, وہ تو ہو جاتا لیکن ہوا نہیں ہے لولا را برہانہ ربی کی وجہ سے. لہذا اس میں فوراً ان پر یہ بات طاری ہوئی ہے اور بھاگنے کا قصد ان نے کیا ہے. اس خبر ٹھیک چھو, اس خبر ٹھیک چھو. تو شاہ صاحب جو لکھتے ہیں نا, تو وہ صرف نحو والی باتیں نہیں ہیں جی, صرف نحو باتیں نہیں ہیں جس کو تو مدرسے میں پڑھتا ہے. وہ تو باطن کی ہو تو کی باتیں, ہو اور تو کی باتیں ہیں جی. جس کو جو ہے تو وہی محسوس کرتا ہے کہ کیا شعر کہا اس نے, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. کہ تیرے حسن جوانی کا تماشا تو آنکھ والا دیکھتا ہے, جو اندھا ہو اس بیچارے کو کیا نظر آئے. اب آخر میں آپ کا ایک لطیفہ سناؤں. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تراویح کے ختم ہو رہا تھا, تو ان دنوں یہ افغانی انقلاب نیا نیا آیا تھا, تو اس میں یہ ایک طبقہ ان کا آیا ہوا تھا, اس کو گلمجم کہتے تھے. پرانے لوگوں کو یاد ہوگا, یاد نہیں کرتا. تو یہ ان کے معاشرے کے کافی گرے ہوئے لوگ تھے, فارسی بولنے والے, اور ہاں جی بہت بے احتیاطی عورتیں ان کی. تو ختم ہو گیا ہے اور وہ مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے, آپس میں لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو ایک حافظ صاحب, اس نے سنایا ہوا بھی تھا, وہ دوسرے کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں تو ان کی آواز مجھے آ رہی ہے, میرا دھیان ان کی طرف نہیں, آواز مجھے آ رہی ہے. تو ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ گلم جم نے سبا سمرہ پیسے اخلی. یعنی وہ گندی عورتیں جو افغانستان سے آئی ہوئی ہیں, وہ کتنا پیسے لیتی ہیں. تو اس کو کہتا ہے 2000 آخری, کہ 2000 لیتے ہیں. جی تو کہتے مرد آخری زیادہ دی. ہاں جی کہتا ہے کہ یہ تو 2000 تو بہت زیادہ ہے. تو دوسرا اس کو ساتھی اس کو کہہ رہا ہے, سا خبر ہے یہ دعا خبر ہے, وہ کدھر سدا گنا تار ہوا کہ 2000 آداش ہوئی. جی کہ اگر تیرے ساتھ بات کر لے نا, دو باتیں کرے نا, تو تو خود محسوس کرے گا کہ 2000 ادا ہو گئے ہیں. میں نے نہیں دیکھا ان کی طرف, میں نے کہا میں اگر دیکھوں اور ڈانٹ ٹپٹ کروں پھر کی ہوگی, شرمندگی ہوگی. لیکن میں نے اپنے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے تو حضرت کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے, رمضان کا مہینہ, ہاں جی رمضان کا مہینہ اور حضرت کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے جی, اور تراوی کو ختم کر کے بیان ہونے کے بعد, دعا کے مٹھائی تقسیم ہونے کے بعد, نوجوانوں کا یہ حال ہے جی. تو آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. دو واقعات اور سنا دوں آپ کو یاد آ گئے. ایک تو عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ جو ہیں تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کے خلیفہ پھر فضیل بن عیاض ہیں, پھر ابراہیم بن ادم ہیں, پھر ہمارا سلسلہ سے ایسے آگے آتا ہے. تو فضیل بن عیاض, یہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ, یہ فرماتے ہیں کہ میں انطاکیہ کے جہاد میں تھا, تو اس جہاد میں ایک نوجوان بہت زور سے لڑ رہا تھا اور بہت جان توڑ کر لڑ رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ برخدار ماشاء اللہ آپ تو بڑی ہمت سے لڑ رہے ہیں. نے کہا رات کو خواب میں حور کی زیارت ہوئی ہے, خواب میں حور کو دیکھے اس کے بعد یہ جذبہ تاری ہے. تو میں نے کہا اچھا جب حور کے لیے جذبہ ہے تو حور والے کے لیے کیا ہے. سبحان اللہ, کہ جب حور کا یہ جذبہ ہے تو حور والے کے لیے کیا ہے. دوسرا واقعہ بہت سنا, اس کو کئی بار سنایا ہے. ہمارے پاس کون سے اس کا خاص علمی باتیں ہیں, چند تصویریں بتا, چند حسینوں کے خطوط, بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. یہ ایک دفعہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک پرانا سا اور صندوقچی کھولی اور اس میں سے انہوں نے کچھ چیزیں نکال کر ہمیں دکھائی. ایک انہوں نے نکال کر دکھائی, ایک پڑیا تھی جسے مٹی پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا یہ روضہ شریف کی خاک ہے جو وہاں جھاڑو دینے والے آدمی سے ہمیں تو ملی ہے, تحفہ ملی ہے, اور اس کا جو ہے دفن کے وقت ایک جو ہے اس کو آپ میرے اس پر ڈالنا ہے اس پر. اور پھر ایک کو کافی لمبی پگڑی تھی ململ کی, وہ نکالی. انہوں نے کہا یہ شاہ عبد العزیز دوحجور رحمۃ اللہ علیہ وہ وقت خلافت میرے سر پر باندھی تھی, اور پھر غالب ان کا لکھا ہوا جو خط تھا وہ بھی دکھایا. پھر جو ہے تو وہ شیش نکال کر دکھائی جو حضرت مولانا حسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کہا کہ یہ شیشی جو ہے مولانا اشرف کو دے دینا. کہتے ہیں میں نیند سے جب میں جاگا تو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی, وہ اس کی زیارت کروائی. پھر انہیں شعر پڑھا کہ چند تصویریں بتا, چند حسینوں کے خطوط, بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. چند تصویریں بتا, چند حسینوں کے خطوط, چند تصویریں بتا, چند حسینوں کے خطوط, بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا, بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا, چند تصویر بوتا, چند حسینوں کے خطوط, بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. کل جو نعت پڑھانا چاہتے تھے وہ کدھر ہے, یہ اخبار میں لکھی ہوئی تھی. ساتھی سے میں نے کہا تھا کہ مجھے پھر دے دینا. کدھر ہے؟ ماشاء اللہ جی, اس پڑھتے ہیں پھر ذکر کرتے ہیں جی. یہ ساتھی کہہ رہے تھے اس نعت کو پڑھواؤ, میں نے کہا کہ اس کو پہلے تو تربیت کرنی ہوتی ہے پڑھنے والے کی, پھر جب وہ سیکھتا ہے تو اس کے مطابق پڑھتا ہے. شب و روز اب تو یہی ہیں دعائیں, شب و روز اب تو یہی ہیں دعائیں, خدا دن بلائے مدینے کو جائے. شب و رض شب و روز اب تو یہی ہیں دعائیں, خدا دن بلائے مدینے کو جائے. نظر آئے جس دم حرم کی فضائیں, ہاں جی بیت اللہ شریف اور اس کے گرد علاقہ جس کو حرم کہتے ہیں. نظر آئے جس دم حرم کی فضائیں, باہر گام اپنی نگاہیں جھکائیں. ہر قدم پر باہر گام اپنی نگاہیں بچھائیں, باہر گام اپنی نگاہیں بچھائیں. عرب کے بیاباں کا ہر ذرہ چومیں, عرب کے بیاباں کا ہر ذرہ چومیں. غبارِ حرم کو گلے سے لگائیں, غبارِ حرم کو گلے سے لگائیں. عرب کے بیاباں کا ہر ذرہ چومیں, عرب کے بیاباں کا ہر ذرہ چومیں. غبارِ حرم کو گلے سے لگائے, وہ دنیا کی جنت وہ جنت کی دنیا, وہ دنیا کی جنت. حرمین جو ہیں یہ دنیا کی جنت, اس لیے کہا گیا کہ جو ٹکڑا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے, کہ یہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اور جو خاک مبارک آپ کے بدن کو چھو رہی ہے, جو مٹی مبارک آپ کے بدن کو چھو رہی ہے, وہ بیت اللہ عرش کرسی سے زیادہ مقام رکھتی ہے دربار الہی میں. چاروں اماموں کے فقہوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور اس کو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا ہے. اس پر دو شعر آپ غور سنائیں گے, پھر یاد دلانا پہلے نظم کو پورا کریں. اس کو سن رہے ہیں جی ندیم صاحب, سن رہے ہیں نعت کو؟ ہاں جی ماشاء اللہ فضل الرحمان صاحب نعت کو سن رہے ہو جی. اچھا, وہ دنیا کی جنت وہ جنت کی دنیا, معمر معمر ہوائے معطر فضائے, معمر ہوائے معطر فضائے. کبھی دور سے سبز گنبد کو دیکھیں, کبھی دور سے سبز گنبد کو دیکھیں, کبھی پاس آ کر نگاہیں جھکائیں, کبھی پاس آ کر نگاہیں جھکائیں. کریں جالیوں پر ان آنکھوں کو صدقے, کریں جالیوں پر ان آنکھوں کو صدقے. مجواجے میں عشقوں کے موتی لٹائیں. قبر شریف کا جس طرف منہ ہے اس کو مواجہ کہتے ہیں, قبلے کی طرف جو آگے کا علاقہ ہے جس سے صلوات و سلام پڑھتے گزرتے ہیں اس کو مواجہ کہتے ہیں. تو کریں جالیوں پر ان آنکھوں کو صدقے, مواجہ میں عشقوں کے موتی لٹائیں, مواجہ میں عشقوں کے موتی لٹائیں. ادھر سے امڑتے ندامت کے آنسو, ادھر سے امڑتے ندامت کے آنسو. آنکھوں سے جب آنسو تیزی سے نکلتے ہیں تو وہ امڑنا کہتے ہیں. ادھر سے امڑتے ندامت کے آنسو, ادھر رحمتوں کی برستی گھٹائیں, ادھر رحمتوں کی برستی گھٹائیں. دعا ہے یہ کیفی کس سال ہم بھی, دعا ہے یہ کیفی کس سال ہم بھی, مدینے کے دیوار در دیکھائیں, مدینے کے دیوار در دیکھائیں. دعا ہے یہ کیفی کے سال ہم بھی، دعا ہے یہ کیفی کے اس سال ہم بھی، مدینے کے دیواروں در دیکھائیں۔ آج پاس جو کتاب جو لکھے میں نے اس میں تین شعر ہیں، تو شعر لکھتے ہوئے ذرا میں ڈر رہا تھا، کتاب سعودی عرب میں بھی جاتی ہے، پھر وہاں بعض لوگ کتاب کو پکڑ لیتے ہیں اور ساتھیوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، بعض اگر ہماری طرح جو مساکین جانے آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ یہ بہرحال پھر میں نے کہا لکھ لیں ان کو، ہاں جی، یہ بیت اللہ شریف کو جو حتیم والا طرف ہے نا، یہاں آگے ایسے بریکٹ سے بنا ہوا ہے، یہ حتیم والا، اس کو حتیم کہتے ہیں، اس کا رخ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہے، اور اسی طرف ہاندی مسلح ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیروکار امام کھڑا ہوتا تھا اس طرف کھڑا ہوا کرتا تھا۔ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، کعبے کا رخ سوئے محمد، اس میں یہ شعر ہے، ہم تو سب اس طرح منہ کر رہے ہیں، کعبہ نے اپنا رخ جو ہے وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم طرف کیا ہوئے، ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، کعبے کا رخ سوئے محمد۔ اور دوسرا میں شعر یہ تھا کہ ہم بیت اللہ ہم سب کا کعبہ، کعبے کا کعبہ روئے محمد۔ اور تیسرا شعر اس میں لکھا تھا کہ وہ کیسا تھا جی، وہ ذات مقدس خود جویائے محبت ہے، وہ ذات مقدس خود جویائے محبت ہے، پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یار آنا، وہ ذات مقدس خود جویائے محبت ہے، پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یار آنا، وہ پاک ذات جو ہے وہ خود محبت کو ڈھونڈتی ہے، پھر کوئی دوستی کر کے تو دیکھ لے کہ کیسی دوستی کرتے ہیں اور کیسا دوستی کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ ذات مقدس خدا جویائے محبت ہے، وہ ذات مقدس خدا جویائے محبت ہے، پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یارانا، پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یارانا۔ رسالے میں نے لکھوایا تھا اس واقعے کو، قاضی ہمارے فضل باعث صاحب نے اس کو دیکھا ہوا تھا اس واقعے کو، کہ یہ جو بزرگ گزرے ہیں غازی احمد صاحب جو ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، تو کہتے ہیں میں ایک بزرگ کے پاس، لوگوں نے کہا فلاں بزرگ ہیں بہت تربیت کرتے ہیں مریدین، ان کے بہت فیض ہو رہا ہے ان سے، تو میرا خیال ہوا میں بھی ملنے کے لیے جاؤں، تو کسی ساتھی نے کہا کہ اس کے پاس کس لیے جاتے ہو، اتنے وظائف آدمی کے ذمہ مقرر کرتا ہے کہ آدمی کی شامت ہو جاتی ہے، اور میں نے کہا میں تو ضرور ملنے کے لیے جاؤں گا۔ کہتے میں چلا گیا تو اس نے جو ہے تو مجھے ان بزرگوں نے کہا کہ 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھو، تو میں نے کہا الحمدللہ بس میں پڑھوں گا۔ کہتے آ گیا، میں نے پڑھنے درود شریف پڑھنا شروع کیا، پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں، 1 کروڑ تب برابر ہوگا کہ جب آپ سوائے 5 نمازیں پڑھنے کے باقی دن رات پڑھتے رہے گی، لگا ہوں میں۔ کہتے مجھے خط آ گیا، خط آیا، ایک عورت نے خط لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کو حج پر بھیجنا چاہتی ہوں، تو لہذا اس کے لیے آپ تیاری کر لیں اور میں بندوبست کر رہی ہوں۔ تو کہتے میں نے اپنے بیٹوں کو دکھایا، تو ہم نے کہا بجانا ٹھیک ہے حج پر جو جانا چاہیے، لیکن ہم کسی کے پیسے قبول نہیں کرتے ہیں، حج پر ہم آپ کو اپنے پیسوں سے ہی بھیجیں گے۔ تو کہتے میں نے اس کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور برکتیں دے، آپ نے اچھے جذبے کا اظہار کیا ہے، میں حج پر کسی دوسرے کے پیسوں سے نہیں جانا چاہتا۔ کہ اس عورت نے پھر خط لکھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں یا میں آپ کو پہچانتی ہوں کہ میں نے آپ کو خط لکھا ہے؟ کہا کہ مجھے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں نے خدمت مدد کیا کہ جناب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو پیچھے آدمی آ رہا ہے اس سے دعا کرواؤں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا آدمی؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ وہ آدمی ہے جس نے درود شریف کی بارش کی ہوئی ہے. جس نے درود شریف کی بارش کی ہے وہ آدمی ہے. کہتے پھر مجھے خیال ہوا کہ میں تو اس کو پہچانتی نہیں ہوں. کہ پھر مجھے بتایا کہ یہ جہلم کے فلاں علاقے کا اس نام کا آدمی ہے اور وہاں پر پرنسپل ہے اور یہ وہ آدمی ہے. تو اس میں آپ کی زبان مبارک سے آپ کا پتہ مت سارا مجھے ملا ہے. میں نے آپ کو پہچانا ہے, میں نے آپ کو خط لکھا ہے. تو اب آپ بتائیں کیا ہماری پیشکش حاج والی قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہتے اس پر میں نے کہا کہ پھر میں کرتا ہوں. وہ ذات مقدس خود جویائے محبت ہے, وہ ذات مقدس خود جویائے محبت ہے, پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یارانہ, پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یارانہ. اس کے بعد بھی اگر تو حیات نبی کا منکر ہے تو محروم میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی آگے پر کو خراب کر رہا ہے. دباؤ جا یہاں سے ورنہ وہ تھپڑ تجھے لگے گا کہ تجھے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. اور تو محروم ہے اور تو مردود ہے اور تو گستاخی کے حال میں چل رہا ہے, اور جتنے دلائل تیرے پاس ہیں وہ جتنی کتابیں تو نے لکھی ہیں وہ شیطان کے دلائل لے کر تو چل رہا. اور میں اس بات کو ایسے ہی کہہ رہا ہوں جیسا کہ کپڑ ٹوٹ چکا ہو اور نوشہرہ کے پاس ایک آدمی ریل کو جھنڈی لا کر کہہ رہا ہو کہ آگے ٹوٹ ہوا ہے, مت جاؤ. تو کہ مجھے ثبوت دو, مجھے دکھا دو. تو کہ بچے جب وہاں جائے گا تیری ریل جب دھرام سے گڑے گی تو مجھے خود ثبوت مل جائے گا, ثبوت تجھے وہاں پتا چلے گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.